संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में भगीरथ, दिलीप, मंदाता, याति, अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत। नारद जी ने पुनः कहा, संजय, राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषण से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। सभी कन्याएं रथों में बैठी थी। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी स्वर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौएं और गौओं के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़ भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भगीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब जब जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की, जितेंद्रिय राजा ने प्रसन्नतापूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। संजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बड़े चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनकी 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा दिलीप के यज्ञ में सोने की सड़कें बनाई गई थी। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के साधन मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। उनका स्वर्ण में सभा भवन सदा दीप्यमान रहता था। वहाँ रस की नदियाँ बहती थी। अन्न के पहाड़ लगे हुए थे। सोने के बने हुए हजारों यूप थे। वहाँ गंधर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओं के यहाँ नहीं है। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जाते तो उनके लिए रथ के पहिए नहीं डूबते थे। उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते थे। दिलीप के घर ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। सिद्धाई की आवाज, धनुष की टंकार, अतिथियों के लिए खाओ पियो और भिक्षा ग्रहण करो, इन सभी वाक्यों की घोषणा, इन 3 वाक्यों की घोषणा, संजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? यमुनाश के पुत्र मंदाता की भी मृत्यु सुनी जाती है। वे देवता, असुर, मनुष्य 3 लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा यमुनाश वन में शिकार खेलने गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुंचे, जहां एक पात्र में घृत मिश्रित जल रखा हुआ था। राजा ने उसको पी लिया। पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल बालक के रूप में परिणित हो गया। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देखकर देवताओं ने आपस में कहा, ये किसका दूध पिएगा? ये सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा, माँ धाता मेरा दूध पिएगा। उसी समय इंद्र की उंगलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। क्योंकि इंद्र ने दयावशी भूत होकर माँ धाता कहा था, इसलिए उनका नाम मंदाता पड़ गया। इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 12 दिन में ही वह बालक 12 वर्ष का सा हो गया। राजा होने पर मंदाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक दिन में जीत लिया था। वे परम धर्मात्मा, धैर्यवान और सत्य प्रतिज्ञ वीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने जन्मेजे, सुधन्वा, गण, गए, मूल, विद्रथ, असित और नृग को भी जीत लिया था। सूर्य जहां से उदय होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे, वह सब का सब क्षेत्र युवनाश के पुत्र मंधाता का राज्य कहलाता था। मंधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन्होंने 100 योजनों के विस्तार का मत्स्य देश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु तथा दूध बहाने वाली नदियां अन्न के परतों को चारों ओर से घेर कर बहती थी। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दही उनके फैन सा दिखाई देता था। गुड़ का रस ही उनका जल था। उस राजा के यज्ञ में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। मूर्ख तो वहां एक भी नहीं था। उन्होंने धन धान्य से संपन्न समुद्र तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी और फिर समय आने पर वे स्वयं भी इस लोक से अस्त हो गए थे। संपूर्ण दिशाओं में अपना सियश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। संजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्था श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नहोश नंदन, ये याति की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 राजसूय, 100 अश्वमेघ, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 अतिरौत्र याग तथा चतुर्मास और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए थे और इनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने तथा परतों सहित अन्य सरिताओं ने यज्ञ करने वाले याति को घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकार के यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के 4 भाग किए और उन्हें ऋतिक, अधर्वीय, होता तथा उद्गाता इन चारों को बांट दिया। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें उत्पन्न की। जब भोगों से उन्हें शांति नहीं मिली तो इस प्रकार से गाथा का गान गाकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वह गाथा इस प्रकार है कि इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जो स्वर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा विचार करके मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार राजा याति के धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए। संजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बड़े चढ़े थे। अब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही 10 लाख योद्धाओं से युद्ध किया था। एक समय की बात है, राजा के शत्रु ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों तरफ से घेर लिया। वे सब के सब अस्त्र युद्ध के ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीश ने अपने शीर बल, अस्त्र बल, हस्तलाघव और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रु के छत्र, अयुद्ध, ध्वजा और रथों के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। फिर तो वे अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में, ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गए। इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकार से संपन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यंत तृप्त हुए थे तथा राजा ने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दक्षिणा दी थी। अनेकों मूर्धव शिक्षित राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को दंड तथा कोष रहित उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। महर्षि लोग उन पर प्रसन्न होकर कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ करते हैं वैसा ना तो पहले के राजाओं ने किया है और ना आगे कोई करेंगे। संजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे। जब वे भी मृत्यु के वश में पड़ गए तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है जिन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए थे वे राजा शशबिंदु भी मर गए। उनके 100,000 स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ में से 1,000 संतानें उत्पन्न हुई थी। सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदों के विद्वान और उत्तम धनुष धारण करने वाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा शशबिंदु ने अपने उन कुमारों को अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया था। प्रत्येक राजपुत्र के पीछे स्वर्ण भूषित 100-100 कन्याएं थी। एक एक कन्या के पीछे 100-100 हाथी, अनेक हाथी के पीछे 100-100 रथ, हर एक रथ के साथ 100-100 श्रेष्ठ घोड़े, प्रत्येक घोड़े के पीछे 1,000-1,000 गौएं तथा प्रत्येक गौ के पीछे 50-50 भेड़े थी। ये अपार धन राजा शशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उसी यज्ञ में कोसों तक परतों के समान अन्न के ढेर लगे थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। उनके राज्यकाल में इस पृथ्वी पर रिष्ट पुष्ट मनुष्य रहते थे। यहाँ कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समय तक राज्य का भोग करके अंत हुए दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वक्षे संजय, तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी नहीं रह सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में राजा गए, रंतिदेव, भरत और पृथु की कथा और युधिष्ठर की शोक निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, राजा अमोत्रेन के पुत्र गय की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 वर्ष तक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होम शिष्ट अन्न का ही वे भोजन किया करते थे। इससे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब गय ने यह वरदान मांगा, मैं तब ब्रह्मचर्य व्रत नियम और गुरुजन की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूँ और इस कार्य में मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वरन की कन्या से मेरा विवाह हो, वह पतिव्रता रहे और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े और धर्म में ही मन लगा रहे। मेरे धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आवे। ऐसा ही होगा, ये कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा गय को उनकी सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। 100 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पूर्णमास, अग्रायन तथा चतुर्मास आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उन्हें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 1,60,000 गऊ, 10,000 घोड़े तथा 1,00,000 शर्फियाँ दान किया करते थे। उन्हें अश्वमेध यज्ञ में मणि में रेत वाली सोने की पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणों को दान की थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे, राजा गय के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 24 स्वर्णमयी वेदियाँ बनवाई। ये पूर्व से पश्चिम के क्रम से बनी थी। वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे। ये सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई। यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। यज्ञ में रस की नदियाँ बहती थी। कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणों के सुगंधित पदार्थों की राशि भी देखी जाती थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गए। संजय, वे राजा गए तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्था बढ़ चढ़ कर थे। जब वे भी जीवित नहीं रह सके तो तुम भी पुत्र के लिए शोक मत करो। सुना है संकृति के पुत्र रंती देव भी जीवित नहीं रहे। उनके यहाँ 200,000 रसोइये थे, जो घर पर आए हुए अतिथि ब्राह्मणों को सुधा के समान मीठी कच्ची और पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे। राजा रंतिदेव प्रत्येक पक्ष में स्वर्ण के 7,000 बैल दान किया करते थे। एक एक बैल के साथ 100-100 गमें होती थी, साथ ही 800-800 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। इसके साथ यज्ञ और अग्निहोत्र के समान भी होते थे। ये नियम उन्होंने 100 वर्ष तक चलाया था। वे ऋषियों को कमंडलू, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल, मकान, वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे। ये सब वस्तुएं सोने की ही होती थी। रंती देव की वे अलौकिक समृद्धि देखकर प्राण विताओं ने इस प्रकार उनका यशोगान किया है। हमने कुबेर के घरों में भी रंती देव के समान धन का भरा पूरा भंडार नहीं देखा। फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है। उसके यहाँ जो कुछ था सब सोने का ही था। इसे भी उन्होंने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनके दिए हुए हव्य और कव्य को देवता तथा पितर प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों की सब कामनाएं उनके यहाँ पूर्ण होती थी। संजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे। जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है दुष्यंत के पुत्र भरत भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा प्रकर्म दिखाया था जो दूसरों के लिए कठिन है। वे जब बच्चे थे बड़े बड़े सिंगों को वेग से दबाकर बांध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरों के दांत तोड़ लेते और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। 100-100 सिंगों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवों का इस प्रकार दमन करते देखकर ब्राह्मणों ने इनका नाम सर दमन रख दिया था। राजा भरत ने जमुना तट पर 100, सरस्वती के कुल पर 300 और गंगा के किनारे 400 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तदंतर उन्होंने पुनः 1,000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ किए। उसमें उत्तम दक्षिणा दी गई थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजीत याग करके 10,00,000 वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया। शकुंतला नंदन ने इन सब यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। संजय, भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए संताप नहीं करना चाहिए। महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में जिन्हें सम्राट पद पर अभिषिक्त किया था वे महाराज पृथ्वी मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्न से इस पृथ्वी को और खेती के योग्य बनाकर प्रसिद्ध किया, इसलिए उनका नाम पृथु हो गया। पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। इस पर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गौवें कामधेनु के समान थी। पत्ते पत्ते से मधु की वर्षा होती थी। कुछ सर में होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिए प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और उन्हीं पर शयन भी करती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी निरोग थे। सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी और किसी को कहीं से भी भय नहीं था। इसलिए लोग अपनी रुचि के अनुसार पेड़ों के नीचे या गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते तब पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक बार उनके पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर कहा, महाराज आप ही हमारे सम्राट हैं, आप ही हमें कष्ट से बचाने वाले हैं तथा आप ही हमारे राजा, रक्षक और पिता हैं। आप हमें अभीष्ट वरदान दें जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। ये सुनकर राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तंत्र राजा पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञ किए। और मनवांछित भोगों के द्वारा समस्त प्राणियों की कामनाएं पूर्ण करके उन्हें तृप्त किया। पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ हैं इनके ही आकार के सन के पदार्थ बनवाकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। उन्होंने 66,000 सोने के हाथी बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए। सोने की पृथ्वी बनवाई और उसे मणियों से भूषित करके दान कर दिया। श्रृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे, किंतु जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठर, इन राजाओं का उपाख्यान सुनकर संजय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह गया। उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख नारद जी ने कहा, राजन, मैंने जो कुछ कहा उसे सुना है ना? कुछ समझ में आया या नहीं? जैसे शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा ये सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया? उनके ऐसा कहने पर संजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, प्राचीन राज ऋषियों का ये उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए, अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? तो नारद जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। आप तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। संजय ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मुझे पूरा संतोष है। जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए इस जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो नारद जी ने कहा, लिटेरे ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है। वह नरक में बड़ा कष्ट पा रहा है, अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा, इतना कहते ही वह अद्भुत कांति वाला संजय का पुत्र यह वहाँ प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। संजय का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था, उसने डरते डरते प्राण त्याग किया था, इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था। उसने रणांगन में हजारों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है। योगी निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह वीर अपनी अमृतमय किरणों से प्रकाशमान हो रहा है। उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो। शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या की बात सुनी ही है। मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से हैं। ऐश्वर्य चंचल है, ये बात संजय के पुत्र के मरण और पुनर्जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए राजा युधिष्ठिर, आप तुम शोक मत करो। ये कहकर भगवान व्यास वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तंत्र राजा युधिष्ठिर ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन ही मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर ये सोचकर कि अर्जुन से मैं क्या कहूँगा, चिंता में पड़ गई। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी अपनी छावनी को जाने लगे, उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संक्षिप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे भगवान श्रीकृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है। सारा शीर शिथिल हो रहा है, कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, ये बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिए, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर, अपने मंत्रियों से इससे कुशल तो हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, शोक मत करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तंत्र दोनों वीरों ने संध्या उपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुंचे तो उसे अनंत रहित और श्रीहीन देखा। तब वह चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, ना द्वंद्वी का निनाद है, ना शंख की ध्वनि है, आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत नहीं गाए जाते, वंदी जन न स्तुति करते हैं न पाठ, मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं, इन सज्जनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता, आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आ रहा। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साहित हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देखकर और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को बहाना देखकर जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है, इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोलते नहीं, इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी, आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था, अभिमन्यु को भी मैंने उस व्यूह से निकलने का ढंग नहीं बताया था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? सुभद्रानंदन उस व्यूह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया? वह सुभद्रा द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा, बताइए तो, काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है? हाँ, वह कैसे हंस हंस कर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था, बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता था, ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था, वह महान उत्साही था, उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी, अपने सेवकों पर उनकी बड़ी दया थी, कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था, वह कृतज्ञ ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था, युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था, युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था, शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे, वे आत्मीय जनों का प्रिय करने वाला और पितृवर्ग की विजय चाहने वाला था, शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था, रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु का मुख देखे बिना आज मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है, वे बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग कर देगी, अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी, उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा, सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, तभी तो पुत्रवधू उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा, मित्र, इतने व्याकुल मत हो, जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते उन सभी शूरवारों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है, जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है उन शक्तियों का तो विशेषता यही मार्ग है, उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है, युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु हो जाए ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते हैं। अभिमन्यु ने बड़े बड़े वीर महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय मृत्यु प्राप्त की है, तुम्हें शोक करते देखे ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं, इन्हें सांत्वना भरी बातों से आश्वासन दो, तुम जो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं अभिमन्यु की मृत्यु का वृत्तांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ, आप सब लोग अस्त्र विद्या में कुशल हैं, हाथों में शस्त्र लिए वहां खड़े थे, ऐसे समय में मैं यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी नहीं मारा जाना चाहिए, फिर आपके रहते कैसे उसकी मृत्यु हुई? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गई। उस समय युधिष्ठर अथवा श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। युधिष्ठर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संक्षिप्तकों की सेना से लड़ने चले गए उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग व्यूह आकार में संगठित होकर उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे, किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात है, हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सब ने अभिमन्यु से कहा, बेटा तुम व्यूह को तोड़ डालो। हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे पीछे चले तो नीच जयद्रथ ने शंकर के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक दिया। तदंतर द्रोण, कृप, करण, अश्वस्थामा, बृहदल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। घिरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन सब ने मिलकर उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन्न अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1000 हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा, फिर 8000 रथी और 900 हाथियों का संहार किया। तत्पश्चात 2000 राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बृहदल को भी स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात है। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन हाँ पुत्र कहते हुए करुण उच्च आवास लेने लगे और अत्यंत व्यवस्था से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सभी अर्जुन को घेर कर बैठ गए और निर्निमेश नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ, तब वह क्रोध में भरकर बोले, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरव का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की भगवान श्री कृष्ण अथवा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के वध में निमित्त बना है, अतः निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा। अगर कल उसे ना मारूं तो माता पिता की हत्या करने वाले गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदक, दूसरों का कलंक लगाने वाले, द्रोहर को हड़प लेने वाले और विश्वासघाती पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो। जो वेद अध्ययन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों का तथा बड़े बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल से मलमूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है वही कल जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवंचक, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है वही जयद्रथ का वध न करने पर मेरी भी हो। जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता, उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान न देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्ध अन्न जिमाता है, तथा जो शराबी, मर्यादा भंग करने वाला, कृतघ्न और स्वामी का निंदक है उस पुरुष की जो दुर्गति होती है वही जयद्रथ को ना मारने पर मेरी भी हो। जो बाएं हाथ से भोजन करते, गोद में रख कर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदु की दातुन करते हैं, जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातःकाल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीर से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते हैं या स्त्री संग करते हैं, घर में आग लगाते हैं, अग्निहोत्र और अतिथि संस्कार से विमुख रहते तथा गौओं के पानी पीने में विघ्न कर डालते हैं, जो अपवित्र से संसर्ग करते हैं, कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की प्रोक्ति करते हैं, ब्राह्मण होकर दासवृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सब की जो दुखदायिनी गति होती है वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है वही मेरी भी हो, यदि कल जयद्रथ का वध न कर सकूं। अब मेरी ये दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए, यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह भी, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा अथवा अंतरिक्ष में देवताओं के नगर में या दैत्यों की पुरी में भाग कर छिपेगा तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्रु का सिर उतारूंगा ही। ये कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पाणजन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। वह शंखनाद सुनकर आकाश पताल सहित संपूर्ण जगत कांप उठा। उसमें शिविर में युद्ध के बाजे बज उठे और पांडव सिंहनाद करने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विहल हो गया। वह बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया, वहाँ रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लज्जाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्ष ध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरना सन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते, फिर नरेश्वर की तो बात ही क्या है। अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊँगा जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल हो विलाप करते देखकर राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत मत हो। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन मार सकता है? मैं करण, चित्रसेन, विवंशति, भूरिश्रवा, शल्य, शल, वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकरण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, कलिंगराज, विंद, नविंद, द्रोण, अश्वस्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो? मेरी सेना सारी तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी, तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवान, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन? द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और क्लेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं, तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हैं उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यू बनाऊंगा जिससे अर्जुन पहुँच ही नहीं सकेंगे, इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायास पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने ना तो भाइयों की सम्मति ली और ना मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। ये तुम्हारा दुस्साहस है क्या? इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? मैंने कोरों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँ का समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुर राज के वध की प्रतिज्ञा की थी उस समय यहाँ रण भेरी बजी थी, और सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज़ कौरवों ने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम होगी। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी दुखी हुए और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझसे अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। यह सव्यसाची की प्रतिज्ञा है, इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखाई देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्रीकृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया, रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में करण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषयन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पास जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष, बाण, प्रकर्म और शारीरिक बल में दुस्सह हैं। इनमें से एक एक के पराक्रम का विचार करो। जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ मंत्रियों और हितेशियों से चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल से अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वदेव, गंधर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, ये पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांव के लोग, जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधुराज की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और युद्धों की शपथ खाकर कहता हूं, कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो जो अस्त्र छोड़ेंगे उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे, सो आप देखेंगे ही। ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं, ये सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ऐसा जैसा निश्चित है, उसी प्रकार जहां नारायण हो वहां विजय भी निश्चित है। कल सिरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को अब पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। संजय कहते हैं, तदंतर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, भगवान, अब आप सुभद्रा, रुद्रा को जाकर समझाइए, जैसा भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्रीकृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखनी बहन को समझाने लगी। उन्होंने कहा, बहन, तुम और बहुत्रा दोनों ही शोक मत करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही गति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न धीर, वीर और क्षत्रिय था, यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। देखो, बड़े बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं वह गति तुम्हारे पुत्र को अभी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक मत करो। बालक की हत्या कराने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर छिपे तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। काली, तुम सुनोगे कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंतक पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बताओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वे निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक को मर पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभग्नि हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान परकर्मी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए? पांडव, वृष्णिवंशी तथा पंचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला? तुम्हें देखने के लिए त्रस्ती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृष्णि तथा पांचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है। कैके, चेदी, मत्स्य और संजय को भी बार बार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। आज सारी पृथ्वी सुनी और श्री हुई दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्युओं को ढूंढती हैं पर देख नहीं पाती। श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी? बेटा, कहाँ हूँ, आओ मेरी गोद में बैठो। तुम्हारी अभागनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए? आहो, ये मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा, तुम अश्वे में ही चले गए, तुम्हारी ये तरनी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बनाऊंगी? निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। वश, यज्ञ और दान करने वाले, आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवक तथा शस्त्रों गौदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति संकट के समय भी जो धैर्यपूर्वक अपने को संभाले रखते हैं, सदा माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति होती है वह तुम्हारी भी हो। जो मात्सर्य से रहित हों, सब प्राणियों को सांत्वना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुँचाने वाली बात नहीं कहते, जो मध्य मास, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ज्ञान आनंद से परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं, उन साधु पुरुषों की जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा नहीं रही, सब फूट फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होश मिलाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक मत करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बताओ, अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो रहो, मैं भी जाता हूँ। ये कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारुक को साथ लेकर अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र, शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि कल जयद्रथ का वध करूँगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते, इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डाले। तारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं करण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है, जो उसके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजा कर तैयार कर देना, उसमें सुदर्शन चक्र, कमोद की गदा, दिव्य शक्ति और शांग्र धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोत कर प्रतीक्षा करना, जो ही मेरे पांच जन्य की ध्वनि हो बड़े वेग से मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे वहां वहां उसकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम आप जिसके सारथी हैं उसकी विजय तो निश्चित है, राजे हो ही कैसे सकती है। अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं उसे सवेरा होते ही मैं पूर्ण करूंगा। संजय कहते हैं, राजन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे, उन्हें बैठने का आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय तुम्हें खेद किस लिए हो रहा? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करनी चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य काम आ पड़े उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे, सभी महारथी उनकी रक्षा करेंगे। 11 क्षुण्णी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं उन सब से घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझे जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणित हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है, इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य काल जयद्रथ का वध कर सकोगे, यदि इसका ज्ञान ना हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो, ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछा कर बैठ गए और एकाग्र चित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदंतर ध्यान अवस्था में शुभ ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी, भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बांह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और बनीमान पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारण गण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया, पास ही कुबेर का विहार वन था, उनके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर अघात जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी, उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे, उनके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टि गोचर हुए जहाँ किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा, उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे जो हजारों सूर्यों के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था और शरीर पर वलकल और मृगचर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे, ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, विपुर वीर वरो तुम दोनों का स्वागत है, उठो विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब भगवान शिव की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान आप ही भाव शर्व रुद्र वरद पशुपति उग्र कपर्दि महादेव भीम त्रिम्बक शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं, प्रभु हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, भगवान मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषो मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई, तुम जिसके लिए आए हो वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृत में दिव्य सरोवर है, उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहाँ जाकर बाण से ही धनुष ले लिया हो। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहाँ जाकर उन्हें दो नाग देखे, एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा हजार मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शतरुद्री का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वह दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुषबान हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उस तैदीप्यमान धनुषबान को लेकर शंकर जी के पास आए। वहाँ आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला, उसने वीरासन में बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन ये सब ध्यानपूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस ब्रह्मचारी ने उन धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा नहीं रही, उसके शीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृतकृत्य मानने लगा। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर वे अपने शिविर में चले आए। सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई, दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए और स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के खड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उन मंत्रपोत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल आकर खबर दी, महाराज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान करके राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। उनके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टम, सातकी, चिदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सदेव, चकितान, के राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमोजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित होकर उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सातकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सब के सुनते ही श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देव ऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं, इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, प्रकर्मी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य आपके शत्रु का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य पुनः यहां दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उनकी रक्षा के लिए उतर आवें तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग करके उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया, फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आज तुम्हारे मुख की जैसा प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। यह कहकर अर्जुन ने अपने हितेशियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया। जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था, यह सुनकर सभी लोगों ने विस्मित होकर शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा लेकर कवच आदि से सज्जित होकर बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठर को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरों की सेना में अब शकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युयुधान, जैसे ये नियमत दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहाँ भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ, वहाँ किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर राजा युधिष्ठिर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया।